Brawa dla Budinio, słodkiego chłopaka z Hiszpanii i nie bez przyczyny. Dzisiaj właśnie on rozpoczyna nasze spotkanie w klubie folkowym, bo półredaktor dzisiaj z puszeczki, jako że w Madrycie albo będę słuchał z państwem, albo słucham z państwem, albo cypiam po zawodach, na które właśnie wyjechałem. Budinio w swojej podwójnej płycie, która dokumentuje jego podróż po całym świecie, tournée naprawdę imponujące, pisze między innymi, przywołując starą mądrość malijską, że najpiękniejsza część podróży to powrót. I mam nadzieję, że wracał będę w dobrym humorze po zawodach szermierczych. Budinio na razie odpływa na falach eteru, a ja państwa przywitam, przypominając, że słuchają państwo radiowej trójki. Ci, którzy słuchają na żywo, budzą się z nią. Ci, którzy słuchają po południu, słuchają tego na deser. Budinio odpłynął, ale mamy dla państwa naprawdę dojrzałą propozycję na dzisiaj. Dużo nowych płyt, w zasadzie same nowe linki, na przykład taka. Muzyka, która rozbudza wyobraźnię i kieruje ją w kierunku Ameryki Północnej, bo tam, a w zasadzie na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, na bezkresnych preriach, żyje premier Hopi, do którego kultury odwołuje się ta płyta, udokumentowując solowe granie na długim flecie. Muzyka jak najbardziej sakralna jest opatrzona komentarzem, że artysta, który używa instrumentu, daje się ponieść wizji, patrzy po prostu na bezkresny krajobraz i opisuje go dźwiękiem. I gdybyśmy dali mu trochę pograć, to sądzę, że wśród tych bezkresów powoli zamajaczyłaby, a potem coraz bardziej wyraźnie byśmy odnaleźli drogę na Ostrołękę. Ale skoro jesteśmy przy bezkresach, na razie tylko zasygnalizujmy, że Indianie Hopi w łaskach, a jakże. Po tę płytę być może jeszcze sięgniemy, ale to nie dzisiaj i nie tak wcześnie rano. A dzisiaj powracamy do starego, dobrego zwyczaju dla tych z państwa, którzy wybierają się do pracy. Mieliśmy zawsze mruczankę do golenia. Nie było okazji, by powrócić nad Bajkał, ale teraz jest nowa płyta i to dokonanie dość ciekawe, bo on, wokalista, chodził po tuwie, szukał, rozglądał się, pośpiewałby z kimś. Oni z kolei, było ich czterech, aż ręce ich świerzbiły, by pograć na instrumentach i komuś poakompaniować. A ponieważ tuwa nie jest zbyt obszerna, wcześniej czy później musieli na siebie wpaść. No i jak w zderzaczu hadronów, wpadli na siebie, zderzyli się i oto dzieło. Kızıl sana ergi gelir oy, kalk ne var amca oruladın ey. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Obieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, o, kotek damy, a o, kotek damy babom na okrasę. Ziotko, a teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja dziewczyno modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłbym w niebie. Muzyka z Ałtaju, a potem zupełnie spontanicznie Antoni, który o każdej porze jest dobry. Myślę, że przywołał uśmiech i dobrze nastawił do nadchodzącego dnia, a tymczasem wracamy nad Ałtaj, bo skoro zaczęliśmy Państwa golić, to pora dokończyć. Rzecz cała nazywa się Changiz Baglasz, a grupa Hejmej czy Hermej Bit. O, przepraszam za mój akcent, ale patrzę na zdjęcie, jestem nim urzeczony. Piękna, ośnieżona równina, perkusja i inne instrumenty i na tym tle pięcioro pancernych i pies wielorasowy. I to taki, który, jak wydaje mi się, szarika by po prostu w zębach przyniósł. A zatem jeszcze krótka wyprawa tam właśnie, a potem znowu Towieńczycy, tyle że tym razem nasz własny Gendos, świętej pamięci Gendos, bo przyjechał do Polski i zanim odszedł na łono Abrahama, mieszkał lat wiele w okolicach Jeleniej Góry. Tam tworzył, śpiewał, między innymi śpiewał z Makarukiem w projekcie Ludowe Erotyki. No, jak to Gendos, erotyk na cmentarzu, ale to później. Najpierw podróż do Ałtaju. Kavlağa ay kollu korun, ay kollu korun. Liczne grono jazzmenów, Gendos i Makaruk, a wśród nich również i 10 pań z Rudy Śląskiej. Tutaj akurat pani Julia śpiewała historię cmentarną, ludowe erotyki. Przypominamy, taka płyta jest. Mówiliśmy o drodze na Ostrołękę, teraz zaś droga do Jafy. I gdyby ktoś myślał, że wędrujemy na Bliski Wschód, od razu powiem, że zupełnie w inną stronę, do Kanady. Tam właśnie spotkali się, pochodzą z różnych stron globusa, ale łączy ich nie dość, że mieszkają wszyscy obok siebie w Kanadzie, po sąsiedzku, to również i miłość do muzyki. A efekt, no, kiedyś byłby zadziwiający. Dzisiaj można powiedzieć, że ociera się o banał, ale jakże pięknie. Jaffa Road. I przypominają mi się słowa naszego Krzysztofa Dobrka, który grał ze swoim zespołem Dobrek Bistro w Wiedniu. Gdy go pytałem o muzykę wiedeńską, powiedział, że obecnie to nie klasycy, nie żadna pierwsza czy druga szkoła wiedeńska, Haydn, Mozart, Beethoven czy Schönberg i koledzy, a typowy wiedeński zespół to Polak na akordeonie, Ukrainiec na skrzypcach i za perkusją, Brazylijczyk. I wydaje mi się, że to stwierdzenie absolutnie dobrze pasuje do Jaffa Road, bo tak zwie się grupa z Toronto. To typowy dzisiejszy kanadyjski zespół, który z Toronto wyjechał i już podróżuje i koncertuje. Pokazał się między innymi przejeżdżając przez krainę Indian Hopi do Brazylii. I tam, owszem, same sukcesy. Nasze festiwale prawdopodobnie na wiosnę i latem również będą zapraszały. W związku z tym proszę już o czujność i o zagwarantowanie sobie wakacji nad morzem, między innymi na Globaltice. Kto wie, może droga do Jaffy tam się zdarzy. Kolejna nowa płyta i kolejna przygoda, która, jak pisze bohater tego wydarzenia, każe nam cofnąć się do roku 1992, roku, w którym Astor Piazzolla umarł, a w krakowskim sklepie malutkim, muzycznym, niepozornym, na kasetę z jego utworami trafił Jarosław Bester. Dawne to lata, ale przez dziesięciolecia chęć nawiązania jakiegoś dialogu z mistrzem narastała i w końcu, gdy nasz radiowy kolega Jacek Hawryluk zwrócił się z taką propozycją do akordeonisty, by zmierzył się z tematami Argentyńczyka, klamka zapadła i oto jest efekt. 9 kompozycji i ta 9 zwieńczająca całość to akurat kompozycja Carlosa Gardela, ale 8 poprzednich to podróż przez Argentynę u boku Astora Piazzolli. W przyszłym roku będziemy obchodzili 100-lecie jego urodzin, a zatem podejrzewam, że wiele muzycznych imprez poświęconych maestru się zdarzy, ale my dzisiaj już wyprzedzając cieszymy się płytą Jarosława Bestera, który nie na bandoneonie, a na akordeonie grał będzie. To wbrew pozorom trochę różne instrumenty, w związku z tym troszkę inne akcenty, inny język muzyczny, ale jakże ciekawy. Thank you. Ta podróż z Astorem się zaczyna, a jak później się rozwija, no, zachęcam albo do słuchania klubu folkowego, albo do zapoznania się z płytą Anioły Piazzolli. Nie odkładamy jej daleko. Teraz sięgamy po kolejną nowalijkę, ale zanim się w nią wsłuchamy, przypomnę tylko, że słuchają Państwo radiowej trójki, budzą się z nią w dobrym humorze i mogą napisać, nawiązać kontakt z nami na facebookowym profilu Klub Folkowy. Dzisiaj bez półredaktora, ale stali słuchacze czynią honory domu, a zwłaszcza jak półredaktora nie ma, zabawa jest tym weselsza. Natomiast można napisać również do mnie adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Jak tylko przyjadę na ojczyznę łono, zapoznam się z korespondencją i nie omieszkam odpisać. A tymczasem kolejna płyta, kolejna przygoda na czarnym lądzie. Jesteśmy Dick E Silfi Bonzi. Dżentelmen dość wiekowy, w zeszłym roku obchodził o 90 już urodziny i w związku z tym zaprosił całą rodzinę i przyjaciół, między innymi i wydawców z Europy, z którymi przyjaźni się od lat wielu, na urodzinowe party, ale musiał imprezę odwołać ze względów oczywistych, covidowych. I ta płyta, którą przyszykował wówczas na ten jubileusz, ukazuje się dopiero teraz. A płyta poświęcona jest muzyce granej w Ganie w latach 1973-1984. Muzyka hipnotyczna być może nie rozwija się w sposób europejski. Trudno powiedzieć o niej, że jest progresywna, ale chwyta za serce i nóżka chodzi. To na pewno. Dość ciekawa kompilacja. Różni artyści, różne style, ale my sięgamy po coś takiego. Zwie się to Di Mama Pi. We'll be right back. macho tia si be me din be ma fi pa dia ba ko ana de bo ba nti mi nu ba wo wa hu se we are spare parts. Mama puto puto mejeli Mama bene puto Mama puto puto mejeli Mama bene puto Kokwa bene kanwa bene Mama bene puto Soko kwana mamulo Mama bene puto Soko kwana mamulo Mama bene puto Mama puto puto mejeli Mama bene puto Kokwa bene kanwa Przedpotopowe brzmienie z Gany, ale to dziadek nigeryjskiego grania i Feli Kuti. Dick Esilfi Bonzi, wiekowy dżentelmen, ale mógłby uchodzić za pierwowzór 07 czy 007, bo pojechał w latach 50., chyba 60. na studia do Londynu. Tam kształcił się w dziedzinach, powiedzmy, robienia biznesu, a gdy powrócił już do Gany, został zwerbowany do tajnych służb i pracował przez lata w tym właśnie departamencie. Wszelako miłość do muzyki zawsze grała mu w sercu i nie porzuci jej nigdy, nawet gdy był na misjach specjalnych. Otworzył swoją własną wytwórnię i wspierał talenty wielu artystów z Gany w tamtym właśnie czasie. Dzisiaj otworzył swoją przepastną kolekcję i europejscy poszukiwacze muzycznych przygód wydają te stare, nie zawsze wydane wówczas, a dzisiaj wydane na winylach płyty. Takie rzeczy. Gana, lata 70., 80. na razie odpływają w klubie folkowym, a przywołujemy kolejną postać, Maria Matotta. Artystka, która zaczęła swą przygodę z muzyką, gdy miała lat zaledwie 7. Zaczęła grać na fortepianie, a później przez 3 lata jeszcze chodziła do konserwatorium, gdzie plumkała wdzięcznie na harfie. Wszystko to działo się we Włoszech i być może byłaby harfistką albo pianistką, gdyby nie to, że usłyszała razu pewnego, jak śpiewają śpiewacy operowi, i to zawładnęło jej wyobraźnią bez reszty. A zatem kolejne studia i tym razem w klasie śpiewu operowego. I gdy już doszła do jakichś porządnych efektów w tej dziedzinie artystycznej, to z kolei zapoznała się ze śpiewem polifonicznym i z muzyką ludową. No i na tym etapie ją poznajemy, bo Maria Matotta to postać kultowa, związana z wieloma zespołami z Neapolu. Śpiewa w języku grekańskim stare grekańskie pieśni, a jej talent między innymi docenił Goran Bregović czy Bobby McFerrin, z którymi występowała. Muzyka ludowa, ale nie tylko ta włoska i nie tylko z okolic Neapolu, również i Macedonia, Grecja, Albania, Bułgaria. I to zbliżyło ją z kolegami z zespołu Pulcinella, którzy mniej więcej w tym samym rejonie geograficznym operowali, ale grając na instrumentach bardziej skłaniali się ku funkowi, jazzowi, muzyce elektro, no i progresywnemu rockowi. Wpadli na siebie, tak jak koledzy z Altaju, i oto efekt. I jeszcze tylko na chwilę przypomnę, że porzucam Państwa w dobrym towarzystwie, a sam zapraszam na osobliwości muzyczne, które po tygodniowej przerwie powracają w czwartek wieczorem. No. marche de la canto a sonaniera. Yeah. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 15 listopada. Zbliża się godzina 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.